تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kardeşler, geçen hafta bildiğiniz gibi zikir konusuna değindik. Hatta iki haftadır, üç haftadır ona devam ediyoruz. Bu hafta da aynı şekilde zaten kitabın sonuna kadar bu konu üzerinde duracak. Daha önce de söylediğim gibi başlı başına böyle zikirlerle ilgili, zikir lafızlarıyla ilgili konulara girecek. İnşallah sabredersek istifade edeceğimizi umuyorum. Ben kendi nefsime ve size sabrı tavsiye ediyorum. Bizim de sizin de inşallah istifade edeceğiniz şeyler var. Bununla beraber başka sorularınız, başka konulardan sıkıntılarınız varsa dersten sonra paylaşabiliriz. Geçen hafta zikrin faydalarından 45. maddeyi zikrettik. Orada musannif, kitabın yazarı dedi ki, zikretmek Allah Azze ve Celle'ye karşı en muttaki olmayı gerektiriyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en kereminiz, en değerliniz, en takvalı olanınızdır. İşte zikir yapan kimse de ara sıra tekrar ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tekrar ettiğimiz gibi zikir yalnız hadislerde gelen zikirden bahsediyoruz. Yoksa bid'at olan, sonradan ortaya çıkan zikirlerden bahsetmiyoruz. Kur'an bir zikirdir ve zikrin en efdalıdır. Yani Kur'an okumak ileride geleceği üzere. Herkese şu meclis bir zikir meclisidir. İlim meclisleri bir zikir meclisidir. Bununla beraber bizatihi kendisine mahsus lafızları, sözleri olan tesbihatlar vardır. Onlar da birer zikirdir. Vesaire gibi sahih olan Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bize varit olan gelen zikirleri, tesbihleri, bu husustaki tavsiyeleri kastediyoruz. Başka bir şey değil. Evet. Takva cennete girişi ve ateşten kurtuluşu gerektirir. Bu da sevabın ve ecrin ta kendisidir dedik. Zikir de Allah Azze ve Celle'ye yakınlığı ve onun yanında bir yakınlık elde etmeyi, makam elde etmeyi getirir, gerektirir. Buna da menzile, derece dedik. Sonra bununla ilgili, bu 45. maddeyle ilgili bir açıklama yaptı. Geçen hafta onu yapmamıştık. Ona devam edeceğiz inşallah. Ahiret amellerini yapan kimseler bir takım kısımlara ayrılır. Birincisi, yani ahiret amelleri yapan ne demek? Allah Azze ve Celle'yi zikreden, ona itaat eden, emirlerini yerine getiren, nehirlerinden kaçınan kimseleri kastediyoruz. Bu kimseler ecir ve sevap üzere amel ederler. Birinci kısım. İkinci kısım, derece ve böyle bir menzile, makam üzere amel ederler ve bunlar birbirleriyle yarışırlar. Bu hususta Allah Azze ve Celle Hadid suresinde innel musaddiqine vel musaddiqati ve akradullahi qardan hasanan yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Muhakkak ki tasadduk eden erkek ve tasadduk eden kadınlar, yani sadaka veren erkek ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borçla borç verenler. Karzu hasen dediğim. Karzu hasen ne demek? Karzu hasen Allah için bir kimseye borç vermek. Onun sıkıntısını, ihtiyacını gidermesi için borç vermek. Bu Allah'a verilmiş bir borç olarak kabul ediliyor. Onlar için katlanmış vardır. Yani katlanmış ücret ve sevap vardır demek istiyorum. Yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim ve onlar için güzel bir ücret var. İşte bu kimse eğer yani bu amelleri yapanlar ahiret ameli işleyen kimselerdir ve ücret ve sevap üzere amel yapan kimselerden bazılarıdır. وَالَّذ۪ينَ ayetin devamında وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar sıddıkların, yani çok doğru söyleyen kimselerin ta kendileridir. وَالشُّهَدَاءُ اِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ Ve şehitler onların Rableri katında bir ecirleri ve bir nurları vardır diyor. Bunlar da bir menzile üzere, bir derece üzere, Rableri katında bir makam üzere amel edenler. Kimlerdir bunlar? Şehit olan kimselerdir. İman edip salih amel işleyip ve şehit olarak Rablerine kavuşan kimselerdir. Lehum ecruhum nuruhum. Onlar için bir ecir, bir ücret ve bir nur vardır diyor. Bununla beraber bu her iki mertebede, yani sevap ve ecir üzere amel edenler ve menzile üzere amel edenler, bunlar övülmüş kimselerdir. Takdire şayan kimselerdir. Sonra Allah Azze ve Celle bu hadis suresinin devamında وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ ayetlerimizi yalanlayan ve küfreden, inkar eden kimseler ise onlar ateş ashabıdır dedi. Onlar ateş ashabıdır. Bunlar da ahiret ameli sözde işliyorlar ama dünyada bunların ameli malum, ahirette de malum. Onların elde ettikleri şey ancak ateş. Onlar ateşin ashabıdırlar. 46.'sı zikrin faydalarından 46.'sı zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi mütemadiyen, yani devamlı zikretmek kalpteki katılığı, kasveyi gideriyor. Onu eritiyor adeta. Kalpte bir katılık, yani bir acımasızlık, bir merhametsizlik varsa onu gideriyor, eritiyor. Salihlerden birisi dedi ki, biri diğerine şikayet etti. Ben diyor, kalbimin katılığından sana şikayette bulunuyorum, şikayet ediyorum dediğinde o da ona zikirle kalbinin katılığını gider buyurdu. 47.'si zikir kalbin şifası ve onun devasıdır, onun ilacıdır. Gaflet ise kalbin hastalığıdır. Kalp gafletle hastalık bulur. Onun şifası ise Allah'ı zikretmektir. 48.'si zikir Allah Azze ve Celle'ye yakınlığın aslı ve başıdır. Yani temeli ve başıdır. Gaflet ise Allah Azze ve Celle'ye karşı uzaklaşmanın, düşmanlığın başı ve aslıdır. Muhakkak ki kul Allah Azze ve Celle'yi zikreder ta ki onu sever ve ona yakın olur. 49.'su Zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah-u Teala'nın nimetlerini celbeder. Yani Allah Azze ve Celle nimetlerini o zikreden kimse üzerine yayar. Ve zikretmek Allah-u Teala'nın intikamını, yani cezasını, ikabını def eder. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافُوا عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah iman edenleri müdafaa eder diyor. Allah iman edenleri müdafaa eder. Yani onları savunur. Dolayısıyla zikreden kimse Allah tarafından korunur ve savunulur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler, bir grupla karşılaştığınız zaman, savaş için geçerli bu ayet, savaşta geliyor Enfal suresinde ama genel olarak her şeye şamildir, her gruba şamildir. Yani zararı dokunacak her grupla, her insanla karşılaştığınız zaman yapılacak olay zikirdir. Ey iman edenler, bir grupla karşılaştığınız zaman Allah sabit kalın, sebat edin, sabırlı olun, Allah'ı çokça zikredin, umulur ki o başınıza gelen şeyden kurtulursunuz. O musibetten kurtulursunuz. 50.'si zikretmek Allah Azze ve Celle'nin salatını gerektirir. Salat nedir söyleyeceğim. Ve meleklerin salatını gerektirir. Her kim kime Allah Azze ve Celle ve melekleri salat ederse o kimse kurtulmuştur. İşte ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kesira. Sure-i Ahzab. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Hitap iman edenlere ve çokça zikretme söz konusu. Bunlar hep kardeşlerim, bir insan farz olan ibadetleri, farz olan namazı, farz olan orucu yerine getirecek. Bununla beraber zekat, hac, artık neyse farz olanları, bunlar yerine getirirken bir de Allah'ı çokça zikredecek. Tesbihlerini yerine getirecek. Birçok ayet-i kerimede ve edbâre sucud, secdelerinin arkasından fesebbihu şeklinde gelir. Yani secdelerinin arkasından Allah'ı zikret kısmı Kaf suresinde ve başka surelerde bildiğim kadarıyla bununla kastedilen alimler derler ki namazın arkasındaki tesbihlerdir de. Yani nafile tesbihler deyip geçmeyecek. Bununla insan çok yüksek dereceler, menzileler ve sevaplar elde ediyor. Ve sebbihuhu bukrata vasıyla ve onu Allah-u Teala'yı sabah akşam zikredin. Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu ve yuhrucukum minezzulümâti ilen nur. İnnehu kâne bikum rahîmâ. O Allah ki size salat eder ve melekleri de salat eder ve sizi karanlıklardan, birçok zulümat içerisinden tek bir aydınlığa çıkarır. Yani nur kelimesi tek gelmiştir. Sebebi ise aydınlık, yani hidayet. Allah'ın vaat ettiği hidayet tek. Onun için nur kelimesi müfred olarak, tekil olarak gelmiştir. Oysa ki zulümat, karanlıklar çoğuldur. Yani karanlık, batıllar çok çeşitlidir. Farklı farklıdır. Derece derecedir. Dolayısıyla eğer bir mümin Allah'ı çokça zikrederse Allah ona salat eder. Peki salat ne? Salat Allah Azze ve Celle'nin katındaki kimseler arasında o kimseyi övmesidir. Allah'ın salatı bu. Meleklerin salatı ise bizatihi o kimselere dua etmeleri. Zikreden kimselere dua ederler. Ve onların dualarına icabet edip amin diye karşılık verirler. Yani bu Allah'ı zikreden kimse Allah'ın sevdiği kimselerle beraberdir. O kimseler, melekler ve benzeri ona cevap verirler, amin derler. Ve kâne bil mü'minîne rahîmâ. Allah işte böylece müminlere karşı rahmet sahibidir. 51.'si Allah'ı zikreden kimseler, zikir ehli olan kimseler, dünyada cennet bahçeleri içerisinde otururlar. zikir meclisinde oturanlar dünyada cennet bahçesindedirler. Biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de Ravza var. Ravza cennet bahçe demek. Ravdatul cennet diye gelir. Cennet bahçesi. Aleyhissalatü vesselam minberim ile evimin arası. Dikkat edin. Minberimle evimin arası. Minber camilerdeki imamların hutbeye çıktığı yere minber denir. Evet. Minberim ile evimin arası. Şu an orada kabir var. Ama yine biz telaffuz ederken minberimle kabrim arası değil, minberimle evimin arası diyeceğiz. Çünkü hadiste öyle gelmiştir ve kastedilen de odur. Aleyhissalatü vesselamın gömüldüğü yer de zaten onun evidir. Ayşe validemizin hücresi, odası olan yer. Orası hakkında cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Oranın şu anki halıları da yeşil renklidir. Diğer yerlerdeki halılar kırmızıdır. Gittiğiniz zaman görürsünüz Allah Azze ve Celle bize tekrarını, size de tekrar tekrar oralara gitmeyi, görmeyi nasip etsin bir an önce. Orada namaz kılmayı nasip etsin. İşte Aleyhisselatü Vesselam orada diyor ki cennet bahçelerinden bir bahçedir. Yani oranın faziletine binaen. İşte Allah Azze ve Celle zikreden kimselerle, o meclislerde bulunan kimseler de cennet bahçelerindedir. Allah-u Teala'yı zikreden kimseler cennet bahçesindedir. Hakeza bir hadiste Mehmet abi burada mı Danim? Burada. O iyi bilir. Maşallah. Her kim bir hastayı ziyaret ederse dönünceye kadar devşirilmiş yani semeratları toplanmış olan bahçeler, cennet bahçeleri içerisindedirdi. Onların içerisinde konaklamaya devam ederdi. Hasta ziyareti çok önemli bu açıdan. Evet. Elli ikincisi, zikir meclisleri, bu gibi meclisler meleklerin meclisleridir. Yani oralara melekler inerler, hatta o meclisleri araştırırlar. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, muhakkak ki melekler, Allah'ın melekleri vardır, gezici melekler ve onlar, yollarda dolaşırlar ve zikir meclislerini ararlar. Nerede bir zikir meclisi varsa onu arar, bulurlar. Buldukları zaman da bir zikir meclisi olan bir kavmi, topluluğu buldukları zaman diğerlerine, diğer meleklere haber verirler. Gelin siz de burada sizin için ihtiyaç vardır. Sizin gelmeniz gereken yer burasıdır manasında diğer melekleri de çağırırlar ve kanatlarıyla onları böyle kuşatırlar. Melekler kanatlıdırlar biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle Fatır suresinde Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ce'alez zulümât Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ce'alel melâike ulu ecnihetin metna ve sülasa ve ruba' gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. O melekleri ikişer üçer kanatlı, dörder kanatlı yaratmıştır diyor. Ve bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam Cibril aleyhisselamı 600 kanadı üzere görmüştür. Ama nasıl bir kanat biz onu bilmiyoruz. Ama ona iman ediyoruz. Dolayısıyla bu zikir meclislerini melekler kanatlarını gererler ve onlara şahit olurlar. Allah Azze ve Celle meleklere sorar. Der ki, kendisi tabii ki en iyi bildiği halde, yani kullarından ve meleklerinden her şeyden haberdar olup en iyi bilici olduğu halde, kullarım ne söylüyor diye meleklerine sorar. Melekler de seni tesbih ediyorlar, tekbir ediyorlar, yani Allahu Ekber diyorlar, tahmid ediyorlar ve seni büyüklüyorlar, şanını yüceltiyorlar diye cevap verirler. Peki der ki Allah Azze ve Celle beni görüyorlar mı? Melekler hayır seni görmüyorlar. Peki beni görseler nasıl olurlar diye meleklere sorar. Meleklerle arasında böyle bir konuşma geçer. Melekler derler ki eğer seni görseler, şayet seni görseler onlar ibadet yönünden daha hırslı olurlar. daha fazla ibadete sararlar diyor. Seni daha fazla tahmid eder, elhamdülillah derler. Daha fazla büyüklerler, daha fazla senada bulunurlar ve daha fazla subhanallah derler. Peki diyor Allah Azze ve Celle meleklerine soruyor. Onlar ne istiyor? O zikir meclislerindeki kimseler, o kullarım ne istiyor diye sorar meleklere. Melekler de onlar cenneti istiyor diye cevap verir. Peki Allah Azze ve Celle sorar. Onlar cenneti gördüler mi o zikreden kimseler? Melekler hayır görmedikleri, hayır vallahi ya Rabbi görmedi, görmediler diye cevap verirler. Allah Azze ve Celle devamla, peki onlar cenneti görse nasıl olur? Ne yaparlar? Bunlar Allah Azze ve Celle en iyi bildiği halde melekleriyle kendi arasında böyle bir konuşma, münazara ediyor. Böyle bir konuşma geçiyor, diyalog geçiyor. Onlar da derler ki eğer cenneti görseler, yine önceki verdikleri cevabın aynısı, onlar onun üzerine çok hırs gösterirler. Yani cennete girmek için hırslanırlar. Ve onu talep etmek için çok şiddet davranırlar. Ve oraya çok büyük bir şekilde rağbet gösterirler. Rağbet ederler. Allahu Ekber. Peki Allah Azze ve Celle sorar. Onlar neyden sığınıyorlar, neyden korunuyorlar dediğinde melekler onlar ateşten korkup sığınıyorlar. Yani ateşten sığınıyorlar diye cevap veriyor. Peki sorar Allah Azze ve Celle onlar ateşi gördüler mi? O zikreden kimseler ateşi gördüler mi diye sorar. Melekler hayır vallahi ya Rabbi görmediler diye cevap verirler. Allah Azze ve Celle peki onlar ateşi görseydi, görseler yahut da ne yaparlar? Onlar ateşi görürlerse oradan kaçmak için daha böyle şiddet davranırlar ve ondan daha fazla korkarlar diye cevap verirler. Ve Allah Azze ve Celle mütakiben der ki ben sizi şahit tutuyorum ki ben onları yani zikreden kimseleri affettim diyor. La ilahe illallah. Sizi melekleri şahit tutuyor Allah-u Teala. İnnallaha la yuhlifu mi'ad. İnnallaha la yuhlifu mi'ad. Allah sözüne, vaadine asla muhalefet etmez. Allah bir kimseyi melekler arasında andı, onu da melekleri de o kimseye şahit tuttuysa o kimseyi affetmiştir. İşte hadis. Allah-u Teala böyle zikredip de melekler arasında şahit tutulan kimselerden olmayı nasip etsin. Amin. Sonra hadisin az bir devamı kaldı. Melekler diyorlar ki orada bir tane adam var. Bunların içerisinde ihtiyacını görmek için geldi. Yani gayesi zikretmek için değil de ihtiyacını görmek için geldi diye Allah-u Teala'ya bildiride bulunduğunda Allah-u Teala benim Allah'ı zikreden kullarımla beraber oturan kimselerde şey yoktur, şakavet yoktur. Yani o da mutludur. O da bedbaht değildir. O da onlardandır demek istiyor. Hadisin mübarekliğine bakın. Yani bir kimse zikir meclisine gelecek şuraya. Gayesi dersi dinlemek, zikretmek, buradan istifade etmek değil de başka bir amaçla gelecek. Ama eğer Allah Azze ve Celle'nin şahit tuttuğu meclis isek, biz zikir meclisi isek, o gelen kimse de bağışlanıyor, affediliyor. İyiler olan iyilerden sayılıyor. İşte bu zikreden kimselerin bereketindendir. Ve onlar için bu zikri çok yapan kimseler için ayetten bir nasip vardır. Ayet-i kerimede وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا اَيْنَمَا كُنْتُ. Ben nerede olursam İsa aleyhisselam diyor ki ben nereye gidersem mübarek kılındım diyor. Zikreden kimseler de nereye giderlerse onlar mübarektirler. Yani onlarla din hatırlan. Onlarla Allah'ı zikretmek akla gelir. Nereye giderse mübarek kılınmıştır onlar. Kim mübarek kılınmış? Resulullah Efendimiz yoksa zikredenler mi hocam? İsa aleyhisselam. Ayetteki kastedilen İsa aleyhisselam. Ama onunla beraber Resulullah aleyhisselatü vesselam, sahabeler, ta ki yani Allah'ı zikreden, iman eden herkes kastediliyor. Yani onların da bundan bir nasibi vardır diyor musannif. Bu da gerçekten büyük bir müjde. 53.sü Allah Azze ve Celle meleklerine karşı zikreden kimselerle övünür. Meleklerine karşı subhanallah Allah-u Teala övünüyor. Allah-u Teala'nın en böyle bariz olarak övündüğü yerlerden birisi Arafat. O mahşer anını görmelisiniz. Rabbim sizlere nasip etsin. Aman Allah'ım, yani biz oraya iki sefer şahit olduk. İnsan için bırakın yani oturma, kalkma, hareket etme, sanki nefes alacak bir mekan yok. O kadar kalabalık. Şöyle kafanı kaldırıyorsun, öyle nefes alıyorsun adeta. Seni topluluklar götürüyor, ayakların götürmüyor. Arafat öyle bir yer. Yani milyonların oraya çıktığı bir yer ve herkes Allah-u Teala'yı zikrediyor. Yani gaye bir takım şeyler yanlış yalan da olsa görünüşte, zahirde kalpleri ancak Allah-u Teala bilir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَيْمٍ بِذَاتُ اسْتُدُورُ Allah kalplerin özünü en iyi bilendir. Bununla beraber zahirde herkes Allah-u Teala için koştu. Orada işte Allah Azze ve Celle meleklerine karşı övünüyor. Bak diyor, bakın diyor kullarıma, bunlar ne için geldiler bilir misin? Yani oradaki yalvarışı, oradaki Allah'ı zikretmeyi Allah-u Teala meleklerine karşı övünç meselesi yapıyor. Ve duanın kabul olduğu bazı yerler, mekanlar, saatler vardır. En önemlilerinden biri de Arafat. O yüzden Arafat'ta yapılacak en önemli mesele namazdan sonra ta ki güneş batımına kadar hep dua etmek. Hep dua etmek. Zikretmek, dua etmek. Allah-u Teala gitmeyenleri bir an önce nasip etsin oralara. İşte Allah-u Teala meleklerine karşı övünüyor. Ve bir hadiste geldiği üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün dışarı çıktığında bir ashabından bir halkanın, yani bir grubu bakıyor ki oturmuşlar. Onlar zikir yapıyorlar. Onlara diyor ki, tabi bu zikirle kastedilen dediğim gibi meşru zikirler. Sakın yanlış anlaşılmasın. Burada bazı cemaatlerin, grupların yaptığı gibi halkı oluşturup Allah Allah diye bir takım sayıları söylemek kastedilmiyor. Meşru olan Allah Azze ve Celle'yi tahmid etmek, tahlil etmek, Kur'an tilaveti yapmak ve benzeri şeyler. Siz diyor, sizi oturtan ne diyor o sahabilerine? Sizi bu meclise oturtan ne diyor? Soruyor. Onlar da diyorlar ki biz ancak Allah-u Teala'yı zikretmek için, onu hamd etmek için, bize verdiği İslam nimetine karşı hamd bulunmak için, bize verdiği nimete karşı şükürde bulunmak için oturduk diyorlar. Bakın orada açıklığa da kavuştu söylediğiniz şey. Allah-u Teala zikretmek ve verdiği İslam iman nimetine karşı şükretmek için biz oturduk. Sizi diyor gerçekten Allah'a yemin olsun ki bu şey mi oturttu? Yani siz bu hale, bu oturma işini yaptıran bu mu, bu gaye mi diye yemin ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorduğunda onlar da yine yemin ediyorlar. Vallahi biz bundan dolayı oturduk diyorlar. Yani biz Allah'ı zikretmek için oturduk dediklerinde ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizi töhmet altında bulunmak için bırakmak için daha doğrusu yemin etmedim diyor. Lakin diyor, lakin Cibril Aleyhisselam bana geldi ve haber verdi ki Allah Tebarek ve Teala meleklerine karşı sizinle övünür. İşte meleklere karşı zikreden kimselerle övünme buradan. Buradan delil alıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna haber veriyor, bunu müjde veriyor. Zikreden, Allah'ı zikreden kimselerle Allah Azze ve Celle meleklerine karşı övünüyor. 54.sü zikirde devam sahip olan kimse, devamlı yapan kimse cennete gülerek girer. Bir yere gülerek girmek bir fazilettir, biliyor musunuz? Yani gülerek karşılanmak ve gülerek girmek bir fazilettir. Ve insanların hemen hemen hepsi böyle olmak ister. Bunu talep eder. Çünkü bu insanın mutluluğunu, saadetini getirir. Cennete gülerek girmeyi gerektirir diyor. Faziletlerinden biri de bu. 55.'si amellerin hepsi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için meşru kullanmıştır. Şeriat yapılmıştır. Maksut budur. Yani kastedilen Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla zikredilmesi için. Yani şimdi düşünün. Ayet-i Kerime'yi önce söylüyorum. Ve akımı selat edildi zikri. Musa Aleyhisselam'a hitap. Zikrim için namazı ikame et. Yani namazda ne var? Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi var. Allah-u Teala'nın anılması var. Namaz bütünüyle bir zikirden ibaret. Dualarıyla, tesbihleriyle, tahmidleriyle, tahlilleriyle, Kur'an okunmasıyla vesaire. Her şeyle bir zikirden ibaret. Dolayısıyla zikrim için namazı kıldım. Yani bütün ibadetler zikirle alakalıdır. Zikir sebebiyle meşru kılınmıştır. Allah-u Teala'nın anılması için, akla getirilmesi için. Yani biz Kur'an'ı öğrenmeye çalışırız, iyi okumaya çalışırız, tecvidle öğrenmeye çalışırız. Ne için? Hakkıyla en güzel şekilde namazda okuyabilmek içindir. Ve namaz zikrin ta kendisidir. 56.'sı amel eden, hayır amelde bulunan kimselerin en efdalı Allah Azze ve Celle'yi zikrederek amelde bulunan kimselerdir. Yani çok oruç tutanların en efdalı oruç tutarak Allah'ı zikredenlerdir. Hakeza tasadduk eden, sadaka veren kimseler Allah'ı çokça zikrederek tasadduk eden kimselerdir. Nafile oruç, nafile hac, nafile umre yapanların en efdalı Allah Azze ve Celle'yi zikrederek bu ibadetleri yerine getiren kimselerdir. Yani her şeyde sair amellerde hep Allah'ın zikri söz konusudur. Allah'ın zikri hep ön planda. Ve le zikrullahu ekber. Allah'ın zikri ise en büyük olandır. Hep Allah'ın anılması, onun yüceltilmesi, onun büyütülmesi, tazim edilmesi ve ona boyun bükülmesi. Bunlar hep zikirli olur. Bu kadar önemli. 57.'si zikri devam ettirmek, tatavvu olan tüm ibadetlere, yani nafile olan ibadetlere vekil olur. Nelere? Örneğin bedeni, mali ve hem bedeni hem mali olan ibadetlere vekil olur. Hem bedeni hem mali olan ibadetlerden biri hacdır. Bununla kastedilen yalnız farz hacı değil, tabii ki nafile. Bedeni ibadetlere bedeldir. Allah'ı zikretmek namaz gibi. Mali ibadetlere bedeldir. Sadaka gibi. Bunların hepsine bedeldir. Yani zikir eden bir kimse bu bedeni ibadetleri yahut mali ibadetleri yapmış gibi ecir alır. Tabii ki onların da yeri vardır ama zikretmek bunlara vekil olur. Geçen hafta da söylemiştim, onu tekrar hatırlatalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ehli dudur, yani fakir kimseler geliyorlar, zenginlerden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, falanca kimseler, yani zenginleri kastederek namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyorlar ve onlar hac ediyorlar. Efendime söyleyeyim. Umre'de bulunuyorlar ve cihad ediyorlar, tasadduk ediyorlar. Ama biz buna malik değiliz. Bizim yani imkanımız yok dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size diyor sizi geçen kimselere yetişeceğiniz, yani sizin önünüzde giden kimselere yetişeceğiniz ve sizden sonrakileri geçebileceğiniz ve sizden sizin yaptığınız şeylerin aynısını yapan kimsenin dışında en eftal olan şeyi haber vereyim mi diye söylüyor, soruyor onlara. Onlar da tabii ki diyorlar ve onlara şunu haber veriyor. Onlar da tabii ki bela dediklerinde namazların arkasında Allah Azze ve Celle'yi tesbih edersiniz, tahmid edersiniz ve tekbir edersiniz. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın bu çok önemli. Yani bir insan bundan gafil olmamalı. İşi gücü varsa bile yolda, belde, şurada, burada namazdan sonra zikre devam etmeli. Namazlardan sonraki bu zikirler Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi yani sadaka vermeye, cihad etmeye, Efendimiz Aleyhisselam oruç tutmaya, diğer işleri yapmaya bedel kılınıyor. Sonra o zengin olan kimseler bunu da haber alıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın fakirlere verdiği bu müjdeyi haber alıyorlar. Hemen onlar da uyguluyorlar. Ondan sonra fakirler tekrar şikayete gelince Aleyhisselatü Vesselam ذَٰلِكَ فَضُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءَ İşte bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir diyor. Ve siz de Allah'ın lütfundan isteyin diyor ayet-i kerimede. فَسْأَلُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ın lütfu çok geniştir. 58.'si Allah Azze ve Celle'yi zikretmek kulun taat üzere, itaat üzere yardım olunmasını gerektiriyor. Yani yapacağı amellerde Allah'a itaat hususunda Allah Azze ve Celle o kula yardım ediyor. Ve yapacağı itaat amellerini, taat amellerini kolaylaştırıyor. Ve ona bir güç veriyor, kuvvet veriyor. 59.'su Allah Azze ve Celle'yi zikretmek zor olanı kolaylaştırıyor. Zor olanı kolaylaştırıyor ve meşakkatı da hafifletiyor. Yani bir insan meşakkat, zor, sıkıntı içerisinde olduğu zaman Allah'ı zikredecek. O zaman meşakkatı gider, zor olan şey kolaylaşmaya başlar. Evet. Sıkıntılı ise, kederli, gamlı ise gamı, kederi, üzüntüsü gider. Yalnız burada bir hatırlatma yapalım. Bizatihi o sıkıntısıyla ilgili, gamı, kederiyle ilgili zikirleri yaparsa, tesbihleri yaparsa bu daha efendi. Örneğin Allahümme inni euzubike minel Allahümme inni euzubike minel hem vel gam. Ey Allah'ım, yani üzüntüden, kederden sana sığınırım. Vel aciz, vel kesli, vel buklu, vel cübli, ve dela'i deyni ve galabeti rical. Acizlikten, korkaklıktan, tembellikten, insanların bana galebe çalmasından ve borcun belimi bükmesinden, borçluysa bunu yapacak. İnsanlardan korkuyorsa, düşmanı varsa bu duayı yapacak. Tembelse bu duayı yapacak. Acizse bu duayı yapacak. Bununla beraber Allah'ı çok zikredecek. Nihayetinde güç ve kuvvet sahibi olacak. 60.'sı Allah Azze ve Celle'yi zikretmek kalpteki korkuların tamamını gideriyor. Allahu Ekber. Acayip bir tesir bu. Müthiş bir tesir. Yani Allah Azze ve Celle'yi bolca zikreden kimsede korku denen bir şey kalmıyor. Özellikle korku şiddetli olduğu anda çokça Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak o kimsenin kalbine kuvvet veriyor, korkuyu gideriyor. 61.'si zikir, zikreden kimseye bir kuvvet sağlar. Yani zikirle beraber bir zikreden kimse yapamayacağı, güç yetiremeyeceği hususta güç yetirmeye başlar. Kuvvet sahibi olur. O yüzden biz diyoruz ya la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatırlayın. Fatıma radıyallahu anha ve onun kocası Ali radıyallahu anh onların yanına vardığında geceleyin onlar hizmetçi talep ediyorlar. Şikayet ediyorlar sıkıntıdan, meşakkattan hizmet talep ediyorlar. Hizmetçi talep ediyorlar. Yani işlerinin görülmesi için. Aleyhissalatü vesselam da Onlara neyi tahsis ediyor biliyor musunuz yatarken? Biliyorsunuz da tekrar ediyor. 33 kere Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da dikkat edin Allahu Ekber deyin. Yani bir hizmetçiye bunlar bedel oluyor. Bununla insan güç kazanıyor. Hizmetçiye ihtiyaç hissetmiyor. Alimler böyle diyorlar. Yatarken demek ki bunlardan gafil olmamak gerekiyor ama bizi bazen gaflet basıyor işte. Bu zikirlerden gafil olmamak lazım. İnsana güç, kuvvet veriyor. 62. Ahiret için çalışan kimselerin hepsi bir yarış meydanındadır. Ve yarış meydanının galibi olan kimseler, öne geçen kimseler Allah'ı çokça zikreden kimseler. Allah Azze ve Celle'yi çokça zikreden kimselerdir. Yalnız bunlar bu yarış esnasında bir toz bulutu, bir böyle karmaşaklık ortalığı kaplar. Kimin geçtiği belli olmaz. Kimin önde olduğu belli olmaz. Yarış alanında. Tozlar kabarmıştır ve görünmez hale gelmiştir yarışanlar. Ancak toz açıldığı zaman öne geçenlerin Allah'ı zikredenler olduğu ortaya çıkar. Allah'ı çokça zikredenler yarış ipini göğüsleyen kimselerdir. 63. Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah-u Teala'nın tasdik etmesine, yani o kimseyi doğrulamasına, tamam bu sadıktır demesine vesile oluyor. Yani bir kimse Allah-u Teala'yı tahmid edip sıfatlarını, kemalini, büyüklüğünü, celalini andığı zaman Allah Azze ve Celle de nihayetinde o kimseye, o kulu tasdik ettiği zaman işte o kimse artık yalancılardan haşrolmuyor. Yarın öbür gün ahirette haşrolurken, sura üflendiğinde haşrolurken yalancılardan değil bilakis sadıklardan olması umulan bir kimse oluyor. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kunu ma'as sadiqin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Hem doğru olan kimselerle olacak, hem de Allah'ı çokça zikredecek. Bunun neticesinde bizim sadık olarak anılmamız Allah'ın katında ve sadık olarak haşredilmemiz umuluyor. Ve bir hadiste kul la ilahe illallah, la ilahe illallah ve Allahu Ekber dediği zaman Allah Azze ve Celle kulum beni doğruladı der. Çünkü benden başka ilah yoktur der. Kul la ilahe illallah vahdehu la şerike leh dediği zaman Allah Azze ve Celle kulum yine benim hakkımda doğru söyledi, benim ortağım yoktur der. Kul la ilahe illallah lehul mülkü ve lehul hamd dediği zaman Allah Azze ve Celle kul yine doğru söylemiştir, kulum doğru söylemiştir. Mülk bana aittir ve hamd bana aittir. Kul la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman yine Allah Azze ve Celle evet kulum doğru söylemiştir. Güç ve kuvvet ancak benimledir diye karşılık verir. Bunu rivayet edenlerden, bu hadis rivayet edenlerden ravi diyor ki kim bununla ölüm esnasında yani bu zikirlerle rızıklanırsa ateş ona dokunmaz. Ateş o kimseye dokunmaz. 64. Allah'ı zikreden kimse için cennet çitileri yani cennetin etrafına zikir binası yapılır ve zikreden kimse bu cennetin etrafından yahut duvarlarından melekler tarafından tutulur ve o binanın içerisine konulur. Altmış beşincisi, zikir kulla cehennem arasında bir seddir. Yani bir engeldir. Kul Allah Azze ve Celle'yi zikretmeye devam ettiği sürece cennet yolundadır ve cehennemden bir setle engellenmiştir. 66. Melekler zikreden kimselere ve tövbe eden kimselere istiğfar ederler. Onlar için bağışlanma talebinde bulunurlar. 67. Dağlar ve çöller Allah'ı zikreden kimse ile sevinirler. Yani bir kimse dağa çıktı da Allah'ı zikretti mi yahut da bir araziden geçerken Allah'ı zikretti mi oralar o kimse ile Allah'ın zikriyle daha doğrusu sevinirler. 68. Allah'ı çokça zikretmek nifaktan emin olmayı gerektirir. Yani münafıklık alametinden o kimse emin olur. Çünkü münafıklar Allah Azze ve Celle'yi az zikrederler. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Onlar Allah'ı az zikrederler. Çok zikreden kimse ise nifaktan emin olur. Ne kadar batıl görüşler varsa, ne kadar batıl düşünceler varsa, nifaklar varsa onlardan kurtulmak için Allah-u Teala'yı çok zikretmek gerekir. Ki bu da takvanın ta kendisidir. 69. Zikir için amellerden bir zikir olayında bir lezzet vardır. Ameller arasında zikir için bir lezzet vardır. Eğer zikir neticesinde hiçbir sevap, hiçbir derece menzile edilmese bu lezzet bile kişinin haz duyması, lezzet elde etmesi bile zikirden dolayı ona yeter diyor. Hiçbir şey olmasa bile. 70. Zikreden kimsenin yüzüne dünyada bir parlaklık giydirilir ve ahirette de onun için bir nur vardır. Zikreden kimseler insanların dünyada yüz bakımından en parlak olan kimselerdir. Ve ahirette de nurları onların en parlak. 71. Birkaç tane daha kaldı. Bitirelim istiyorum konuyu. Sabrederseniz inşallah. Zikre devam etmek yolda, evde, hazarda, seferde ve arazilerde yani her yerde çokça zikretmek kıyamet gününde o üzerinde gezilen yerlerin, evlerin, yolların şahitliğine sebep oluyor. Muhakkak ki o üzerinde gezip durduğumuz şeyler yarın kıyamette şahitlik edecekler. Allah'ı zikrediyorsak eğer. Dağlar, yeryüzü, her şey şahitlik edecek. Allah Azze ve Celle اِذَا زُلْزِلَةُ الْعَرْضُ زِلْزَالَهَا Hatırlayın Zilzal suresini. Yer, yani yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığında وَاَخْرَجَتِ الْعَرْضُ اَثْقَالَهَا ve yeryüzü ağırlıklarını çıkarttığında, ortaya çıkarttığında وَقَالَ الْاِنْسَانِ مَا لَهَا ve insan ne oluyor dediği zaman يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا o vakit işte haberlerini çıkartır. Bu haberlerin ile kastedilen diyorlar alimlerden bir kısmı yeryüzünün haberlerinden kastedilen kişi zikrettiyse yeryüzünde gezerken dolaşırken yaşadığı yerler ona haberini verecek. Yani zikir haberini verecek. Bu kimse falanca peşmekanca yerlerde şurada şurada Allah'ı zikretti diye haber verecek. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا O gün haberlerini konuşur, söyler. 62. Zikirle meşgul olmak insanı batıl sözden, gıybetten, kovuculuktan, boş sözden, insanları medetip övmekten, bazı insanlarda böyle bir hasret vardır. Hep birilerini öve. Ama sahte bir övme, menfaat gereği bir övme. Yoksa bir insanı arkadan yani salih amellerini, ahlakını böyle takdir etmek, onu övmek güzel bir şeydir. Ve onun hakkında hadislerde geldiği üzere Allah kendisini daha iyi bilir demek gerekiyor. Ama sahte bir övmeye gelince sürekli bunu meslek haline getirmiş. Yani ağzında bir sakız haline getirmiş insanlar için medih olayı, insanlar medhetme olayı, hele hele layık olmayan kimseleri daha doğrusu medhetme tam bir boş sözlerdir, gereksiz şeylerdir. İşte bunlardan, bunlarla iştigal etmekten korunur Allah Azze ve Celle'yi zikreden kimse. Dil ya zikreder ya da boş söyler, boş sözler söyler. 63. ve sonuncusu. Musannif 100 tane dedi ama onların hepsini zikretmedi. Burada inşallah sonlandıracağız. 63. ve sonuncusu. Başta da söylediği gibi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek şeytandan, yani ilk zikirle ilgili konulara girdiği zaman ne dedi? Şeytandan korunmayı gerektir. Her kim Allah'ı zikrederse, hele hele belli lafızlar var, onları kullanırsa, yerine getirirse, misal her kim günde 100 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse şeytana karşı bir korunak elde eder diyor. Evet, tekrar oraya döndü. Neden? Önemine binaen. Yani Allah Azze ve Celle'yi çokça zikreden bir kimse şeytana karşı bir korunak elde etmiş olur. Düşmanlarına karşı bir korunak, bir kalkan elde etmiş olur. Evet, her kim bu korunaklardan bir tanesi, çok önemlisi ama en basitlerinden bir tanesi, evden çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Her kim bunu söylerse ona yeterli gelinir. Yani Allah Azze ve Celle ona kifayet eder. Ve hudiyet, ona hidayet edilir, yol gösterilir. Hidayet ise mertebe mertebedir. Şimdi Allah bir sana hidayet etsin dediğimiz zaman bazen insanlar bozuluyorlar. Ya ben sapık mıyım diyor. Şimdi hidayet hem Müslüman olmayanı İslam'ı yönlendirme açısından bir hidayet, İslam olma, Müslüman olma açısından bir hidayet, bir de Müslüman olanın derecesini yükseltme açısından önündeki engelleri kaldırıp, dalaleti, pürüzleri kaldırıp yolunu bulması açısından, hakka ulaşması, muttaki olma açısından bir hidayet vardır. Dolayısıyla o kimseye hidayet edilir ve vukiyet, o kimse korunur. Bunu söyleyen kimse Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyen bir kimse sabah evden çıktığı zaman hem kifayet ediliyor, hem hidayet ediliyor, hem de korunuyor. Ve şeytandan da bir şeytan da o kimseden uzak duruyor. Ve hatta şeytan diğer şeytanlara diyor ki senin bu kifayet edilen, hidayet edilen, efendime söyleyeyim, ve korunan kimse hakkında senin bir nasibin yok diyor. Sen nasıl nasip alacaksın? Yanaşma demek istiyor. Yani şeytan kendisi gibi şeytana nasihat ediyor. Evet, son hadislerden bir tanesi Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de olayı hatırlayın. Buhari ve Müslüm rivayet ediyor. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından zekat mallarının başına bekçi olarak, görevli olarak vazifelendiriliyor. Ve bir tane adam geliyor bir gece, ondan sonra o maldan, hurmadan avuçluyor. Ebu Hureyre de onu yakalıyor. Adam mazeret ileri sürüyor. Diyor ki benim ihtiyacım var, fakirim, şöyle böyle falan. Ebu Hureyre onu bırakıyor. Esir aldı, o adamı bırakıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah, ey Ebu Hureyre, esirin hakkında ne haber diyor. Ondan sonra o diyor yalan söyledi, tekrar sana gelecek, dikkat et diyor. Ertesi gece tekrar aynı şekilde geliyor ona bir kimse insan kılığında. Ebu Hureyre onu tekrar yakalıyor. Ondan sonra o adam tekrar mazeret ileri sürüyor. Diyor ki ben ihtiyaç sahibim, muhtacım, şöyleyim, böyleyim, bir sürü. Onu tabii merhametinden dolayı Ebu Hureyre tekrar bırakıyor. Ondan sonra sabah olunca aleyhissalatü vesselam soruyor, esirini ne yaptın? Aleyhissalatü vesselam esirini ne yaptın diye sorduğunda o da diyor böyle böyle zikretti. Diyor o tekrar gelecek. O yalancılardandır. Üçüncü sefer geldiğinde Ebu Hureyre tekrar onu yakalıyor. Tam malı alırken diyor ki seni bu sefer bırakmayacağım. O adam da diyor ki ben sana bir şeyler öğreteceğim diyor. Bir kelimeler öğreteceğim diyor. Eğer sen bunu yerine getirirsen sana hiçbir şey zarar veremez diyor. Tamam öğret diyor. Öğretiyor. Allahu la ilahe illahu'l hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sunetun ve la nevm ila ahir. Ayet-el kürsüyü öğretiyor ona ve Ebu Hureyre tamam diyor sen git. Gene bırakıyor. Sonra aleyhissalatü vesselama geldiğinde Ebu Hureyre haber veriyor. Diyor ki böyle böyle oldu. O diyor sen bilir misin kim? O şeytandır diyor. Doğru. Doğru söylediğini ikrar ediyor. Evet o yüzden derler ya hani hak olan şey şeytandan olsa dahi şeytandan olsa dahi kabul edilir. Yani orada şeytan çok yalancı olduğu halde doğru söylüyor. Aleyhissalatü vesselam işte her kim gece yatmadan önce ayet-el kürsüyü okursa onun başına bir muhafız dikilir ve sabaha kadar onunla korunur diyor. Ve son olarak şeytan ezandan kaçar. Ezan okunmaya başladığı zaman hatta hadislerde geldiği üzere yellenerek kaçar. Sonra ezan bittiği zaman tekrar gelir. Kamet getirilmeye başladığı zaman tekrar kaçar. Kamet getirildikten sonra tekrar gelir ve kulun yanında, namaz kılan kimsenin yanında vesvese vermeye başlar. Şunu hatırla, bunu hatırla, şunu hatırla, bunu hatırla. Hatta tabiinden bir tanesi oğlunu bir yere gönderiyor. Hadis Müslüm'de rivayet ediliyor. Oğlunu bir yere gönderince oğlunun arkasından duvardan birileri sesleniyor. İsmini çağırarak. Bakıyor arkasında dönüyor kimse yok. Ondan sonra babasına anlatıyor bunu. Süheyl adında bir adam tabiinden. Böyle böyle başıma bir iş geldi baba dediğinde Süheyl ona diyor ki ben böyle olacağını bilseydim seni göndermezdim diyor. Ama böyle bir şeyle karşılaştığın zaman bir daha ezanı oku diyor. Ezan şeytandan, ezan okunduğu zaman şeytan ezandan kaçar. Allah-u Teala bize hakkıyla kendisini zikreden, zikrin neticesinde dereceleri elde eden, korunan, şeytandan hakkıyla korunan ve bununla katında mertebe sahibi olan, menzile sahibi olan kimselerden ve o menzilelerin, derecelerin en yükseğine sahip olan şehitler ile beraber ölmeyi, şehit olarak ölmeyi ve onlarla beraber haşr olmayı, zikreden kimseler arasında olmayı bize nasip etsin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين